के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मलयाचल का अभिनव चंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन। मलयाचल का अभिनव चंदन मेरे उर के उजड़े वन में करुणा मई विचरो। अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर। प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी।